Larogoi pertsonak parte hartu dute bihar Baionak antolatu bi tailer hauetan. Helburua, gobernantza parte hartzailea bultzatzea gehiengoaren erabakietan. Orain arte, eskasa izan baita Jean-Marc Abadiren iduriko bihar Baiona taldeko oposizioko hautetsia da. Baionako prestak, orain dela antxu mende bat ari dira egiten antolatzen, eta ez dugu sekulan galdegin abisua hor Baionako biztan lehi. Ordean guk pentsatzen dugu, denbora hartu behar da, bai, mitzatzeko eta entzuteko Baionako biztanleak. Zain bestan nahi duten, eta nola, eta nun, eta noiz, eta voilà. Eskakizun nagusietan azpimarratu dute parte hartzaileek besten perimetroa edatu behar zela erriko auzo ezberdinetara. Sofie Erija, oposizioko hautetxia. L'élargir le périmètre de la fête et intégrer mieux la fête dans les quartiers avec des sortes de comités des fêtes dans les quartiers qui pourraient être des relais à une diffusion de la fête dans les quartiers et à désengorger aussi cette fête qui était très concentrée au centre-ville. Horrez gain, Baionako besten erriz kanpoko batzordean auzoetako ordezkariak ere izan daitezen eskatzen dute. Proposamen horietaz interesatuko dela gehiengoa, espero du oposizio taldeak, eta sustut kontzertazio zabalago bat antolatuko duela gai hortaz. On porte des propositions, mais notre souhait, ce serait vraiment qu'il y ait une sorte, alors je ne sais pas le terme qu'il faut utiliser, consultation, assise, en fait un temps dans lequel les différentes parties prenantes des fêtes et des citoyens puissent se retrouver. Ces propositions, on les met à disposition. Bihar Baionak orokorki salatzen du herritarren parte hartze eskasia gehiengoaren erabakietan. Joan diren hauteskundeetan, 146ko abstentzioaren arrazoietan dela azpimarratuz.